Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 maja, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Platforma Obywatelska składa w Sejmie projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. PiS przypomina, co do tej pory w tej sprawie zrobił rząd. W tym serwisie także o mieszkańcach Zgierza, którzy usuwają skutki wczorajszej burzy. I o słowackich ratownikach, którzy uratowali polskiego turystę. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie czeku opiekuńczego dla tych opiekunów, którzy łączą pracę z opieką. Miałby wartość 1800 lub 600 zł miesięcznie. Żeby można było za te pieniądze, które dyskontować się będzie w ośrodku pomocy społecznej, zakupić usługi opiekuńcze w tym miejscu, które rodzina uzna za najlepsze dla swojej sytuacji. Oprócz tego wprowadzamy od dawna oczekiwany urlop wytchnieniowy dla wszystkich grup opiekunów. Wyjaśnia senator PO Mieczysław Augustyn. Ponadto projekt PO zakłada legalizację zatrudnienia opiekunów nieformalnych oraz opłacenie abonamentu teleopieki. Według szacunków Platformy nowe przepisy mogłyby objąć 61% wszystkich opiekujących się osobami niesamodzielnymi. Senator Jan Maria Jackowski z PiS-u odpowiada na to, że pomoc niepełnosprawnym nie powinna być instrumentalizowana do celów politycznych. Przypomina, że rząd zapowiedział już wzrost renty socjalnej do wysokości renty minimalnej. Projektem we wtorek mają zająć się posłowie. I dodaje, że do Sejmu trafiły też poselskie propozycje dotyczące wsparcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jest dobra wola, jest chęć rozwiązania tego protestu, a druga strona po prostu ma te oczekiwania, no takie jakie ma, więc tutaj tego spotkania niestety jeszcze nie ma. Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych razem z podopiecznymi protestują w Sejmie od 17 dni. Nadal domagają się 500-złotowego dodatku rehabilitacyjnego. Nie zgadzają się na świadczenia rzeczowe, które proponuje im zamiast gotówki rząd. Dziś w Polsce burza już tylko miejscami, ale wczoraj było groźnie. Mieszkańcy Zgierza usuwają jeszcze skutki gwałtownej nawałnicy, która przeszła nad miastem. Przez ponad pół godziny z nieba oprócz deszczu padał grad wielkości orzechów włoskich. Pozalewane były główne ulice Zgierza. Nawałnica zniszczyła też drzewa i uprawy rolne w niektórych częściach miasta. Takiego, czego jeszcze nie widziałem, jak żyje. Leciały grudy jak pół mojego palca od kciuka, paznokcia. Gruby taki wczoraj ładował, że niesamowicie. I tak pan od rana odgarnia? No, coś spłynęło, tu było dużo. Mamy 4 maja, a pan odśnieża jak zimę. Tu było wszystko zalane. Całe to skrzyżowanie, to wszystko było zalane. Tu było tak po kolanach wody. W samym Zgierzu Straż Pożarna interweniowała ponad 60 razy. Zgłoszenia dotyczyły głównie zalanych piwnic, ale też połamanych gałęzi. Słowaccy ratownicy uratowali polskiego turystę, który utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie Tatr. 33-letni mężczyzna był zupełnie nieprzygotowany do wycieczki. Paweł Pawlica. W nocy ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby sprowadzili turystę, który utknął w środkowej części Batyżowieckiej Próby. Z ratownikami skontaktowało się dwóch kolegów mężczyzny, którzy zostawili go w eksponowanym terenie i sami zaczęli schodzić. 33-latek utknął bez odpowiedniego sprzętu i stroju. Mężczyzna był wyczerpany i nie mógł sam iść. Na szczęście w zegarku miał wbudowany system wysyłania sygnału alarmowego wraz z położeniem, dzięki czemu ratownicy mogli go szybko namierzyć. Gdy dotarli do 33-latka, ogrzali go, a następnie sprowadzili do górskiego hotelu Śląski Dom. Ratownicy górscy ostrzegają. W wyższych partiach Tatr po polskiej i słowackiej stronie warunki są wymagające. W wielu miejscach wciąż zalega śnieg. Pomocne mogą okazać się raki czekan oraz kijki. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na Ukrainę nie wpuszczono Rosjan ze wstęgami świętego Jerzego. Ten symbol jest na Ukrainie zakazany i kojarzony z rosyjskim imperializmem i to nie pierwszy tego typu przypadek nad Dnieprem. Do zdarzenia doszło na kijowskim lotnisku Boryspol. Dwoje obywateli Federacji Rosyjskiej, kobieta i mężczyzna podróżujący na Ukrainę przez Białoruś, mieli do swoich bagaży przyczepione wstęgi świętego Jerzego. Ukraińskie służby graniczne poprosiły Rosjan o zdjęcie nielegalnej symboliki. Ci odmówili. W odpowiedzi Rosjanie usłyszeli, że nie będą wpuszczeni na Ukrainę i zostali odprawieni najbliższym rejsem lotniczym na Białoruś. Wstęga świętego Jerzego to czarno-pomarańczowa wstęga używana w sowieckiej armii, będąca modyfikacją symbolu używanego w carskiej Rosji. Obecnie używana jest w Federacji Rosyjskiej. Popularna jest też wśród prorosyjskich separatystów w Donbasie. Wstęgi świętego Jerzego są oficjalnie zakazane na Ukrainie od czerwca zeszłego roku. Za ich używanie grozi grzywna do równowartości około 100 dolarów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

So, Lorenz Kania. Thank you. Good night. Thank you. Lauren. Jeśli w kontekście muzyki klubowej, no i takich stylistycznych przecięć jazzowo-elektronicznych, można w jakikolwiek sposób mówić o przebojach i utworach, które mocno zapadły w pamięć publiczności zorientowanej na taneczną odmianę muzyki elektronicznej, to wybrzmiały przed chwilą utwór z pewnością do takich należy. Man with the Red Face i koncertowa wersja tego utworu zarejestrowana na setkę podczas jednego z jazzowych festiwali. Pomysłodawcą i autorem samej kompozycji jest Laurent Garnier, który w pierwszej dekadzie XXI wieku dosyć często pojawiał się na scenie z Bugę Wesseltoftem. Z tej współpracy wyszło wiele kapitalnych nagrań i przede wszystkim dało publiczności no chyba takie troszkę inne spojrzenie na zarówno na muzykę klubową, jak i jazzową. Trudno właściwie jednym konkretnym słowem nazwać tę stylistykę, ale można próbować. Niektórzy, a zwłaszcza sami artyści, najczęściej twierdzą, że nie warto szufladkować i pakować poszczególne zespoły do jednego worka. Niemniej warto, jak chyba Państwo przyznają, no, opisywać rzeczywistość, w tym również tę muzyczną, i mówić o niej w miarę starannie, co oczywiście rodzi sporo problemów. A zatem moja propozycja na naszą dzisiejszą zabawę, w której można wygrać słuchawki, dotyczyć będzie muzycznych gatunków. Czy posługują się Państwo nimi, czy nie? A jeśli tak, to dlaczego? Ja przyznam, że mimo niechęci samych muzyków, robię to właśnie z powodu chęci pewnego usystematyzowania, ale bez przesady, bo jak wiadomo, muzyka to najbardziej abstrakcyjna forma sztuki. 73533 to numer, pod który mogą Państwo wysłać SMS ze swoim spostrzeżeniem na ten temat. Czy stosują Państwo nazwy muzycznych gatunków i dlaczego? To może być również dla mnie pouczające, no i na pewno ciekawe. Konkurs rozstrzygniemy w przyszły piątek, a same SMS-y można wysyłać dziś do godziny 16. Ich koszt to 3 zł i 69 groszy. Okay, you ready? Yeah. What's happening? What's happening? This is Marcus Miller and you're listening to program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. What? Program Trzeci Polskiego Radia, w którym teraz wracamy do kierunku wyznaczonego przez Laurent Garniera i jego zespołu. The Man with the Horn. Ups, przepraszam. Zdaje się, że Davis cały czas siedzi w mojej głowie. Man with the Red Face na samym wstępie, czyli klubowy klasyk, przeistoczony dzięki improwizacji w piekielną elektronikę, wykorzystującą automaty perkusyjne, keyboardy, tradycyjne instrumentarium w postaci saksofonu sopranowego, klarnetu basowego i trąbki. To wszystko działo się ponad dekadę temu. Była to tak zwana nowa koncepcja w jazzie, wymyślona przez grającego tutaj na keyboardach Boogie Wesseltofta. Kierunek, jaki wyznaczył ten norweski pianista, został zapisany na płytach serii New Conception of Jazz. Po jej pierwszą część sięgnę w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Teraz bowiem przed nami nowość. W zeszłym tygodniu prezentowałem utwór zwiastujący nową płytę Moody Mana. Kompozycja, do której został stworzony teledysk. Teledysk, jaki mogą Państwo zobaczyć na facebookowej stronie Potrójnego Pasma. Znajduje się ten utwór na drugiej stronie winylowej epki. Zatem dziś proponuję przewrócić płytę na pierwszą stronę i posłuchać, jak gdzieś w Detroit brzmi jazz Kennetha Dixona Jr. 12-calowej płyty winylowej Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man i jego świeże nagranie, które zwiastuje pełen metraż. No, Amerykanin trafia chyba w moje najczulsze miejsce z tą epką, bowiem z jednej strony tłusty beat, a z drugiej jazzowy Pitchblack City Reunion, ale z takim dopiskiem, co też potwierdza jego tajemniczy charakter, bowiem pod samym tytułem w nawiasie Recorded Life Somewhere in Detroit. Przecięcia Moodymana są doprawdy fascynujące. Ciekaw jestem, czy Państwo się zgodzą, że to, czego byliśmy świadkami przed chwilą, to muzyka jazzowa. Czy często Państwo używają tych gatunków? Czy wierzą Państwo w gatunki do określenia muzycznej rzeczywistości? Jeśli tak, albo jeśli nie, to proszę wysłać SMS 73533 i uzasadnić, dlaczego. Ja jestem z tych, co to w gatunki jednak wierzą. Czekamy w każdym razie na cały album Moodymana i wciąż pozostajemy w Detroit. Cała masa genialnych muzyków, producentów i muzycznych wizjonerów. Tak działo się w przedsięwzięciu Detroit Experiment, czyli zespołu Carla Craiga. Ów gentleman, przypomnę, 28 czerwca rozpocznie 13. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To będzie, no właśnie, muzyczny eksperyment polegający na przepisaniu jego elektronicznej muzyki na klasyczne instrumentarium. Najważniejsi będą w trakcie tego występu muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. I wspominam o tych muzycznych eksperymentach, bowiem takowy z przeszłości właśnie już czeka w kolejce. Za nami kwiecień, czyli miesiąc Krzysztofa Komedy i jego astygmatyzmu. Zatem idąc tym tropem, sięgnijmy po coś, co określa się mianem optometrii. Optometrii. Była taka genialna płyta opublikowana kilkanaście lat temu. Jej autorem jest znany turntablista i producent związany z nowojorską sceną eksperymentalną. Gość zaangażował do tego przedsięwzięcia czterech pełnokrwistych jazzmenów, pianistę Matthew Shipa, kontrabasistę Williama Parkera, saksofonistę i trębacza Joe McPhee i free jazzowego perkusistę Guillermo Browna. Co mogło powstać podczas spotkania takich muzyków? Oczywiście wszystkim zarządzał i wymyślił to całe eksperymentalne przedsięwzięcie nasz kolejny bohater, ukrywający się pod pseudonimem DJ Spooky. DJ Spooky, czyli Paul David Miller. Amerykański muzyk związany z nowojorską sceną eksperymentalną. Ów gentleman razem ze Steve'em Reichem czy na przykład Brianem Eno w pewnym momencie zajmował się publikacjami poświęconymi kulturze samplingu, ale to rzecz jasna tylko drobny wycinek jego twórczości. Państwo doskonale wiedzą, że nie samą muzyką człowiek żyje, zatem teraz proponuję spotkanie z Janem Niebudkiem, w trakcie którego pojawi się także Janusz Gajos. Wiosna w polskich teatrach zdaje się należeć do Sinobrodego, tak chyba można powiedzieć, skoro już w drugim teatrze w ciągu miesiąca zobaczyć można wystawienie Sinobrodego Nadziei Kobiet, Dei Loer. Po udanym przedstawieniu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w reżyserii Marka Kality, teraz w świat skomplikowanych zależności pomiędzy współczesną męskością i kobiecością w różnych odsłonach zanurzą się widzowie w rzeszowskim Teatrze imienia Siemaszkowej. Spektakl reżyseruje Jakub Kasprzak. A tymczasem Michał Borczuch po sukcesach ze spektaklami Apokalipsa, Zew Cthulhu i Moja Walka sięga tym razem po teksty antyczne, komedię Arystofanesa, Żaby, chmury i ptaki. Arystofanes, no tak naprawdę obserwuje człowieka w pewnych, bardzo konkretnych, często takich skrótowo pomyślanych fabułach, w jaki sposób się wyśmiewa z tej codzienności. I ten drugi powód dla mnie, to znaczy seksualność człowieka, tożsamość seksualna, to są takie tematy, które w teatrze czy w kulturze, nazwijmy ją wysoką, nie funkcjonują. I teraz nasze zadanie i też zadanie takie w pracy z aktorami, no idąc gdzieś za tym duchem komedii Arystofanesa, jest próba opowiedzenia o tej seksualności, znaczy przyjrzenia się tej seksualności w różnych aspektach, w różnych czasem jakby kontrowersyjnych przejawach, ale ten spektakl nie ma tezy, jest raczej próbą postawienia kilku pytań, opowiedzenia też o jakimś rejonie utopii, opowiedzenia też o rejonie wrażliwości człowieka, no i opowiedzenia też czasem o czymś, co jest drażliwe, czy wypowiedzenia tego na scenie, co jest drażliwe. Premiera Żab w Teatrze Studio w Warszawie w niedzielę. W Teatrze Narodowym dwa ważne przedstawienia. Jeszcze dziś wieczorem ostatni w repertuarze spektakl Jerzego Grzegorzewskiego. To Duszyczka według poematu Tadeusza Różewicza, a od jutra Kotka na gorącym blaszanym dachu. Czyli tajemnice i zakłamanie wewnątrz pewnej wpływowej rodziny z amerykańskiego południa. A to wszystko opisane przez Tennessee Williamsa. Jako głowa rodziny Harry Janusz Gajos. To jest taka literatura, która mówi o ludzkich rzeczach, takich dożylnie, jak się to określa. Mówi bez ogródek. No, bohater, którego ja gram, jest człowiekiem bezkompromisowym, hardym, używa wulgaryzmów, ponieważ odrzuca wszelką maskaradę, nienawidzi udawania. No i to się objawia w sposobie mówienia, w sposobie przekazywania nauk ulubionemu synowi. A już za tydzień w teatrach w całej Polsce w związku z Dniem Teatru Publicznego okazja do zdobycia biletów na wybrane spektakle w cenie 300 groszy. Sprzedaż biletów tylko 12 maja, ale szczegółowe informacje na temat przedstawień objętych akcją na stronach teatrów w Państwa mieście. To był Jan Niebudek, jego spektakle teatralne, właściwie to, co wyszperał i Państwu zasugerował. A na zakończenie wspomniany na wstępie Boge Weseltoft i płyta z roku 1997, która trochę narozrabiała w środowisku jazzowym.